біблійныя аўтары прадстаўляюць нам Бога любові. І ведаючы гэта, некаторыя людзі лічаць, што ён павінен даглядаць сусвет і нас, жыхароў зямлі, бо ці ж не ён усё гэта стварыў, і ці ж не ён павінен рупіцца пра лёс кожнага з нас. Значыцца, для людзей з такім паняццем, калі Бог усемагутны і зычлівы, ён павінен трымаць іх у стане шчасця і задаволенасці. Аднак само жыццё паказвае, што тое шчасце і задаволенасць абмінаюць многіх людзей. Шмат залежыць ад таго, у якой краіне чалавек знаходзіцца, і ў якіх умовах яму даводзіцца жыць. Бываюць прыемныя моманты ў жыцці для многіх з нас, але мы таксама заўважаем смутныя рэальнасці і чалавечыя трагедыі і пытаемся, чаму Бог іх дапускае. Чаму нявінныя дзеці нараджаюцца з фізычнымі скажэннямі і разумовымі хібамі? Чаму многія галадаюць, калі ёсць у свеце досыць ежы, каб накарміць усё чалавецтва, але да многіх яна не даходзіць? Чаму людзі гінуць ад натуральных катастроф, землятрусаў, цунамі, ураганаў і гразевых патокаў? І калі ўяўляем брутальныя чалавечыя здзекі супроць мірных людзей, якія змагаюцца за справедлівасць, мы пытаемся, чаму ўсемагутны Бог не ўмешваецца ў такія сітуацыі і злачынцаў не спыняе і не карае? Многія беларусы пытаюцца, чаму Бог не прадухіліў выбуху ядзернага рэактара Чарнобыльскай АЭС, які выпусціў шкодную хмару ў паветра, і ападкі яе аселі на ціхую і мірную Беларусь. Праблема зла і чалавечага пакутавання перашкаджае многім людзям верыць у Бога. Гэтая праблема настолькі сур'ёзная, што часам падахвочвае некаторых, нават і былых вернікаў, адмовіцца ад веры ў Бога. Напрыклад, у кнізе «Праблема Бога» акадэмік Барт Эргман піша, што ён аднойчы верыў у біблійнага Бога, але з-за праблемы пакуты і зла прыйшоў да высновы, што верыць у яго ён далей не можа. Ён так піша на гэты конт. Цытую. «Я прыйшоў да ўсведамлення, што не магу верыць далей. Я ясна зразумеў, што болей не магу узгадняць палажэнні веры з фактамі рэальнага жыцця. Маючы на ўвазе стан рэчаў, я асабліва ніяк не мог уразумець, як зычлівы ўсяўладны Бог актыўна дзейнічае ў нашым свеце. Жыццё многіх людзей на гэтай планеце перапоўнена цяжкімі выпрабаваннямі і пакутамі. Я прыйшоў да разумення, што проста больш не магу верыць, што існуе зычлівы валадар, які ўсім кіруе. Праблема пакуты сталася мне праблемай веры. Шмат гадоў разважаючы над гэтым пытаннем, стараючыся растлумачыць яго з улікам тлумачэнняў іншых людзей, а некаторыя прапануюць свае зручныя, чароўныя па сваёй прастаце прычыны, тым часам, як іншыя, сур'ёзныя філосафы і тэолагі прадстаўляюць свае надта складаныя разважанні з асаблівымі нюансамі. І, думаючы над быццам пераканаўчымі тлумачэннямі, разважаючы далей над гэтай праблемай, прыблізна 9-10 гадоў таму назад я ўрэшце прызнаўся ў сваёй паразе, усвядоміў, што болей не магу верыць у Бога згодна са сваёй традыцыяй, і прызнаўся сабе, што я агностык. Не ведаю, ці існуе Бог ці не. Калі існуе, дык не той, якого абвяшчае юдэйска-хрысціянская традыцыя, не той, які нібыта актыўна і магутна дзейнічае ў свеце. Я перастаў наведваць набажэнствы. Цяпер я рэдка хаджу на набажэнства. Часам бываю жонкай Сарай, калі яна вельмі просіць. Сара выдатны інтэлектуал, вядомы прафесар Дукаўскага універсітэту па сярэднявяковай ангельскай літаратуры, і яна перакананая хрысціянка, якая прымае актыўны ўдзел у жыцці сваёй епіскапальнай царквы. Для яе праблемы пакутавання, з якімі мучаюся я, не праблемы. Цікава, як разважныя людзі добрай волі па-свойму глядзяць на жыццё, адрозніваючыся нават у асноўных і самых важных пытаннях. Канец цытавання. І сапраўды, кожны рэагуе на пакуту па-свойму. Некаторыя ў Бога не вераць, іншыя ж лічаць, што рэчаіснасць пакуты не касуе мажлівасці існавання Бога. Павінен прызнацца, што бываюць такія моманты ў маім жыцці, калі я заўважаю, як некаторым людзям даводзіцца пераносіць вялікія цяжкасці, і я пытаюся ў Бога, чаму ён тое дазваляе? Канешне, без цалкам здавальняючых тлумачэнняў мы маглі проста выбраць шлях Барта Эрхмана, заключыць, што біблійнага Бога няма. А калі ёсць, дык ад біблійнага Бога ён моцна адрозніваецца. Я лічу такі выбар занадта радыкальным. Калі гляджу на сусвет, на зямлю, на тварэнне, усё гэта сведчыць не пра існаванне і дзейнасць вялікага творцы. Прачытаўшы шмат кніг на гэтую тэму і падумаўшы над пытаннямі чалавечай пакуты і існавання Бога, я застаюся перакананым, што Бог сапраўды існуе і дапускае пакутаванне, але мне хочацца ведаць, чаму? Разумею, што ўсяго мне не даведацца ў гэтай справе. Але думаецца, што хоць некаторыя прычыны мы можам спазнаць, што і дапаможа мне і іншым людзям. Некаторыя адказы мы безумоўна знаходзім у Біблії, дзе аўтары прапаноўваюць свае тлумачэнні. Але перад тым, як прыступаць да біблійных тлумачэнняў, трэба адказаць на пытанне – чаму чалавечае пакутаванне не касуе мажлівасці існавання біблійнага Бога? Людзі пакутуюць у выніку двух тыпаў зла – маральнага зла і натуральных катастроф. Маральнае зло выцікае з эгаістычных і зламысных дзеяў адных супроць другіх. Натуральныя катастрофы ад зламысных рашэнняў людзей не залежаць, тым не менш – яны наводзяць немала пакутаў на людзей. Апроч таго, бываюць тыя моманты, калі натуральная катастрофа перамешваецца з маральным злом, напрыклад, калі людзі галадаюць у беднейшых краінах свету, не стае прычыны, што не хапае ежы галодным, а стае ж, што мясцовыя чыноўнікі карыстаюцца ежай, а каб напаўняць свае кішэні. Тым часам, як многія грошы не маюць, галадаюць, і часам паміраюць. Ці рэчаіснасць зла і чалавечага пакутавання даказвае, што Бога няма? За апошнія стагоддзі філосафы, тэолагі, акадэмікі, вучоныя і звычайныя людзі ўдзялілі немала ўвагі гэтаму пытанню. Большасць інтэлектуалаў раздзяляюць праблему зла на дзве асноўныя катэгорыі – разумовую і эмацыянальную. Разумовая праблема зла патрабуе рацыянальнага тлумачэння таго, што існаванне Бога і існасць пакутавання адно аднаго не касуюць. Абое палажэнні адначасова мажлівыя. Эмацыянальная праблема зла адносіцца да неабходнасці пабочным людзям праявіць пакутніку спачуванне, духоўную падтрымку і суцяшэнне. Філосафы, тэісты займаюцца першай формай праблемы. Сябры пакутніка, лекары і дараднікі займаюцца другой формай. Калі гэта магчыма, лепей адказаць на абедзве катэгорыі зла і пакутавання, бо калі прапаноўваецца толькі разумовы адказ, ён можа здацца пакутніку занадта сухім і халодным. З другога боку, мы можам суцяшаць пакутніка сваімі ласкавымі словамі спачування, але тым самым пакінуць яго без разумова задавальняючага тлумачэння. З прычыны жыццёвых складанасцяў не заўсёды можна даць поўнае тлумачэнне ўсіх відаў пакуты. Само жыццё часамі заводзіць нас у тупік, але гэта не значыць, што мы не павінны старацца знайсці хоць нейкае тлумачэнне, калі пакутнік гэтага жадае і шукае. Першае, што разгледзім, мы называем лагічным тлумачэннем зла і пакутавання, паводле якога мы імкнёмся лагічным разважаннем паказаць, што Бог існуе, нягледзячы на людскія пакуты. атеіст аргументує так. Теісти кажуть, що всемогутний і вседобрий Бог існує і дійнічає у світі. Але люди пакутують від злих діїв і подій. Гэтые два положення одночасово немагчимыя. Одно касує другое і служить доказом, що Бога нема. Абаронца-теіст супротивляється такому аргументу, стверджаючи, що обидві заяви одна одно не касують. Обоє положенні одночасово можливыя і супадальныя. Калі падумаць аб тым, якія светы Бог мог бы стварыць, выходзіць, што былі чатыры мажлівыя варыянты. Па-першае, ён мог бы нічога не тварыць. У такім выпадку ніякага свету не было б. Па-другое, ён мог бы стварыць свет, у якім разважныя істоты выбіралі б толькі дабро, што значыць, ніколі не выконвалі б злачынных або шкодных дзеяў. Па-трэцяе, Бог мог бы стварыць цалкам амаральны свет, у якім адсутнічала б усякае паняцце дабра і зла. Па-чацвёртае, ён мог бы стварыць свет, у якім разважныя жыхары былі б свабодныя выбіраць дабро або зло, што і на самай справе мы заўважаем у нашым цяперашнім свеце.